Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent – Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Tylko do środy 29 maja w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 25 maja, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby przygotowane na falę kulminacyjną na Wiśle. W eurowyborach już głosują Polacy za oceanem. Rosja ma uwolnić ukraińskich marynarzy, orzekł Trybunał w Hamburgu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega. Dziś i jutro kulminacyjna fala na Wiśle będzie przechodziła przez województwa podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Możliwe są podtopienia, bo rzeka przekroczy stany ostrzegawcze i alarmowe. Już wieczorem fala powodziowa będzie na odcinku podkarpackim. Jutro rano spodziewana jest w Sandomierzu. Trwają intensywne prace przy umacnianiu wałów. Służby na Lubelszczyźnie także gotowe są na przejście dużej fali. W nadwiślańskich gminach województwa obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Na razie nie ogłaszano stanu alarmowego, mówi starosta Kraśnicki Andrzej Rola. Od wczoraj, od doby nie było żadnych opadów, także woda jedynie podsiąka. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kraśniku jest w stałej gotowości. Stan alarmowy nie był ogłoszony, jest tylko zarządzenie wewnętrzne, także moje służby są cały czas pod telefonami. Przed chwilą miałem meldunek, że ewentualnie gdyby trzeba, mam nadzieję, że nie dojdzie, ale jest zabezpieczony teren już również pod względem ewakuacji osób leżących nawet. Mieszkańcy Święciechowa w gminie Annopolodrana obserwują podnoszącą się wodę. Była dotąd woda, to było w 2010 roku, tak? No to powódź była niesamowita, teraz mówił, że będzie dużo, dużo mniejsza, no gdzieś około do pół wału będzie. Nowy wał, po powodzi, w ubiegłym roku został zakończony. Siatki pozakładane od bobrów, no ale nie, zobaczymy co będzie, nie? No prognozy na razie nie ma za wesoło, nie? Jak dwie fale idzie, no zobaczymy co to będzie. W Annopolu tam u szwaga, to go dobrze, nie będzie tragedii, dobrze by. Mniejsza o metr, no to będzie w miarę. Dużo mniej. 800 razy interweniowali w ciągu ostatniej doby podkarpaccy strażacy. Wypompowywali wodę z rozlewisk i zalanych posesji, zabezpieczali przepusty, umacniali i podwyższali korony wałów na rzekach. Prawie 5000 strażaków ciągle ma sporo pracy, mówi rzecznik podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Obecnie strażacy podwyższają i umacniają wały w powiecie stalowowolskim na Łęgu, w Tarnobrzeskim zarówno na Łęgu jak i Wiśle, a także w powiecie mieleckim. Na teren powiatu mieleckiego zostały skierowane dwie dodatkowe kompanie strażaków. Jedna Państwowej Straży Pożarnej, 11 zastępów oraz kompania Ochotniczych Straży Pożarnych, 15 zastępów, 90 strażaków. Jak informuje IMGW, obecnie trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje w województwach podkarpackim i lubelskim. Drugi stopień jest w dolnośląskim, pierwszy z kolei ogłoszono w mazowieckim. Polacy w Stanach Zjednoczonych już głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ze względu na różnicę czasu głosowanie odbywa się dzień wcześniej niż w kraju. Zarejestrowało się ponad 12 tysięcy Polaków. O 7 rano czasu lokalnego, czyli o 13 czasu polskiego, otwarto lokale wyborcze na wschodnim wybrzeżu USA, m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Bostonie. Łącznie w Stanach Zjednoczonych będzie działać 16 komisji wyborczych. Najwięcej Polaków zarejestrowało się do głosowania w okręgu chicagowskim 6 tysięcy oraz nowojorskim 5 tysięcy. Łącznie chęć udziału w wyborach na terenie USA zadeklarowało 12 300 Polaków. To ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednich wyborach europejskich w 2014 roku, ale znacznie mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych, gdy do urn poszło 24 tysiące Polaków mieszkających w USA. Dokładna liczba uprawnionych do głosowania nie jest znana. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka kilkaset tysięcy osób z polskimi paszportami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza w Hamburgu zdecydował, że Rosja ma natychmiast uwolnić 24 ukraińskich marynarzy zatrzymanych w listopadzie w cieśninie Kerczeńskiej. Moskwa musi też zwrócić zajęte ukraińskie okręty. Rosja twierdziła, że ukraińskie jednostki wpłynęły na rosyjskie wody terytorialne. Ukraina uznała działania Moskwy za akt agresji. Straż przybrzeżna Malty przejęła i przewiozła na wyspę ponad 200 migrantów z dwóch uszkodzonych pontonów zmierzających do Włoch. Minister spraw wewnętrznych i wicepremier Matteo Salvini podziękował maltańskim władzom.

Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 14. Teraz jeszcze dzień dobry z Krakowa. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska i Solange. Ze swojej najnowszej płyty, krótko i na temat. Druga godzina nadawana z Krakowa. Oczywiście tematy dotyczące miesiąca fotografii pojawią się i to już zaraz zmaterializują się w postaci naszego kolejnego gościa. Ale zaczniemy od stałego punktu programu. Zwykle w pierwszej godzinie, ale tak się złożyło, że dzisiaj druga godzina będzie także teatralna. Zaczniemy od przeglądu wydarzeń teatralnych. Jana Niebudka. Na początek dziś taniec. Jutro rusza 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Zawirowania. W tym roku przebiega pod hasłem, a właściwie dwoma hasłami, Skrzyżowanie Kultur i Looking for Asylum. W programie występy zespołów z tak odległych krajów jak Peru czy Singapur. Najwięcej mówi się o występie Izraelczyków z Kibbutz Contemporary Dance Company, którzy w Warszawie pokażą spektakl Asylum. Impreza rozpisana na dwie części odbędzie się od jutra do poniedziałku, następnie w dłuższym wydaniu w dniach 14-25 czerwca. Pełny program na stronie zawirowania.pl. We Wrocławskim Teatrze Współczesnym z kolei już dziś jedna z najgłośniejszych premier sezonu. Magnolia. To hasło może się kojarzyć ze słynnym filmem Paula Thomasa Andersona sprzed 20 już lat. Ludzie w różnym wieku, ich problemy, choroby, wisząca nad nimi przeszłość. Kultowa pozycja amerykańskiego kina arthouse'owego stała się inspiracją dla spektaklu. jaki dziś pokaże we Wrocławiu Krzysztof Skonieczny. Dla reżysera Ślepnąc od świateł to powrót do teatru, ale i do Wrocławia, z którego pochodzi. Magnolię przepisała na scenę Anka Herbut. Istotne jest dosyć to, że to jest film o takiej przyszłości, która trochę depcze nam po piętach i od której się nie da uwolnić, i od relacji, czy od dzieciństwa, od młodości, która cały czas gdzieś tam odbija się czkawką w naszym życiu. Więc w tym kontekście ciekawe jest to dla nas, że jakby to jest taki powrót do Wrocławia. To jest powrót Krzyśka do Wrocławia, bo jakby mieszkał tam bardzo długo. No mój też, ale powiedzmy, że jakby w drugiej kolejności. Natomiast też, jeżeli pytasz o to, dlaczego ten film w teatrze, to też wydało nam się bardzo ciekawe, że tam w tym czasie, kiedy on powstawał, gdzieś w polskim teatrze nastąpił taki przełom, to znaczy pojawił się Warlikowski, pojawił się Jarzyna, pojawił się ten teatr, który zaczął mówić o emocjach, zaczął używać też bardzo mocnych emocji. Być może ten język w jakiś sposób już się zmienił, czy już nie jest na tyle nośny. Natomiast ta otwartość i ta taka wrażliwość języka teatralnej materii, która wtedy się gdzieś tam wykształciła, wydała nam się bardzo ciekawa w kontekście tego filmu, który również posługuje się takimi dosyć teatralnymi środkami. To znaczy to, w jaki sposób aktorzy pracują u Andersona, wydało nam się fascynujące w sensie takim, że zadaliśmy sobie pytanie, jak taki rodzaj też aktorstwa można przenieść na scenę i co teatr zniesie, a czego teatr nie zniesie. Co daje ekran i to, że w jakiś sposób jesteśmy jednak zdystansowani do tego obrazu, a łykamy go jakby całym ciałem i całymi swoimi emocjami. I jak w tym kontekście pracować z takim materiałem w teatrze, gdzie mamy kontakt na żywo z aktorem i gdzie tego rodzaju bardzo wysoka temperatura działania aktorskiego jest po prostu ryzykowna, bo inaczej traktuje się oczywiście spotkanie gdzieś tam widza z aktorem na żywo, a obraz roli na ekranie. Jak sobie przypominam Magnolię i jest takie zwierzątko, które tam się pojawia, ważne bardzo, żaby. Podejrzałem na Instagramie u Krzyśka Skonicznego, że też pojawią się w spektaklu. Tak, pojawił się w spektaklu, ale też w inny sposób niż pojawiły się u Andersona. My jak zaczynaliśmy pracę, Krzysiek mnie do tej pracy zaprosił, to moje pierwsze pytanie do niego, trochę rzucone żartem, to było, jak zrobimy deszcz żab, ale oczywiście tego deszczu żab jakby nie będzie w takim wymiarze, w jakim on miał miejsce u Andersona. Taką pierwszą podstawową różnicą jest to, że dla Krzyśka ważne było to, żeby ten deszcz żab, tą przeszłość, która właśnie powraca, ulokować w człowieku, że to nie jest coś, co jest jakby zewnętrzną siłą czy reakcją świata na to, co mamy w sobie, ale jest czymś, co musimy jakby wydobyć z samych siebie, z czym musimy jakby sami powalczyć w sobie i z czym musimy się uporać. Czyli co, wszyscy się udadzą na terapię, jak obejrzą Magnolię we współczesnym? Nie wiem, no mam nadzieję, że też będą się trochę bawić, albo że będzie zabawnie tam po prostu. Bo też to, co dla nas było ważne, to żeby te mocne tematy, właśnie potrzeby miłości, nieumiejętności kochania, nieumiejętności poradzenia sobie z winami, żeby te tematy, które są takie dotkliwe, podać w formie, która nie będzie patetyczna, to znaczy w formie, która w jakiś sposób zamortyzuje ciężar tych poruszonych wątków. W Magnolii grają m.in. Ewelina Paszkę-Lowicz, Jerzy Senator i Mateusz Łasowski. A w Teatrze Polskim w Warszawie oglądać można jedno z największych produkcji na naszych scenach w ostatnim czasie. Borysa Godunowa, opowieść o rządzy władzy i jej wypaczeniach, reżyseruje Peter Stein, a w roli głównej Andrzej Seweryn. Jan Niebudek. Jak powiedziałam, ta godzina będzie także teatralna, bo zajrzymy do Sopotu, gdzie trwa festiwal Dwa Teatry, ale to za jakiś czas. Snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars, snow dollars wspaniałe połączenie takich energii polskich i litewskich, czyli Baba Duck na najnowszej płycie. To jest to, czego posłuchaliśmy, a w naszym studiu kolejny gość. No tak, Joanna Gorlach, dyrektorka programowa festiwalu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. I my przemierzyłyśmy sporo wystaw. Teraz chciałybyśmy też skorzystać z tej okazji, że jesteś z nami i opowiedzieć o kilku dodatkowych. Mam nadzieję, że nam się to uda. Bardzo podobała nam się wystawa Joanny Helander pod znaczącym tytułem Baby patrzą. Bardzo nam się też kojarzy z tobą, bo pamiętamy jeszcze jak niedawno, tak, zupełnie czas tak szybko płynie, opowiadałaś nam o wystawie UFO właśnie dokładnie w tym samym miejscu, czyli Muzeum Etnograficznym w Krakowie, no a teraz tam zupełnie inne propozycje. Tak, Muzeum Etnograficzne i podziemia muzeum to wspaniała przestrzeń do pokazywania wystaw przeróżnych, jak się okazuje. Joanna Helander, ja dosłownie pół godziny temu wybiegłam z tej wystawy, rozmawiałam z artystką, która prezentuje tam swoje prace. Tłum ogromny. Najwspanialsze jest to, że postaci z jej zdjęć się tam zmaterializowały, bo część gości to osoby, które fotografowała na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Joanna Helander to postać może mniej znana w świecie polskiej fotografii. Ona wyemigrowała do Szwecji na początku lat 70. Była to emigracja w pewnym sensie przymusowa. Joanna brała udział w demonstracjach przeciwko inwazji na Czechosłowację. Ale tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą z Joanną, ten moment, w którym ona i wielu innych Polaków musieli wyjechać, opuścić kraj, okazał się też taką drugą szansą dla nich. Ona tam bardzo mocno wsiąkła w środowisko artystyczne, fotograficzne, a mimo tego wracała do Polski i fotografowała baby. Fotografowała baby, co widać na tej wystawie. Rzeczywiście jest to kobiece spojrzenie, ale ono jest kobiece nie tylko dlatego, że tam jest po prostu dużo kobiet, zarówno z jej najbliższej rodziny. Tam są też postaci ze świata kultury i sztuki. Olga Tokarczuk, Wisława Szymborska. Agnieszka Holland w bardzo dawnej stylistyce, tak bym to powiedziała. Hanna Kral. Ewa Wójciak z Teatru Ósmego Dnia. Dokładnie. Ale też sama artystka jest, mimo tego, że poza kadrem, to czuć, że ona tam jest, bo ona z wszystkimi tymi kobietami jest w pewnej relacji. To jako córka, wnuczka, siostra, kuzynka, przyjaciółka. Także ta wystawa żyje, bo ja mam wrażenie, że też te osoby na zdjęciach, one do nas gadają. Niesamowite. Nie mówiąc też o tym, że są tam cykle i na przykład ten cykl, którego bohaterkami są bliźniaczki, obserwowane przez nas od samego początku do ich dorosłości. Niesamowita przygoda. Tak, i na wystawę przyszła mama bliźniaczek. O. Także bardzo kobieco, bardzo energetycznie też wspaniałe kuratorki tej wystawy z Fundacji Kultura Obrazu, Barbara Kupska, Ania Sielska, Ewelina Lasota. No dzieje się, wystawa wibruje. Bardzo polecamy, też wspaniały katalog, który towarzyszy tej wystawie, przynoszący jeszcze więcej fotografii pani Joanny, więc no, jeżeli ktoś tęskni za właśnie fotografią w tym takim klasycznym ujęciu, ale zdjęcia są czarno-białe. Tak, zdjęcia są czarno-białe. Fotografii, tęskni do fotografii, w której można godzinami wypatrywać szczegółów, detali, to jest właśnie ta propozycja. No i tak, a teraz chciałyśmy cię podpytać o jeszcze jedną wystawę, której nie dane nam było jeszcze zobaczyć, ale mamy na nią ogromny apetyt. Przebiegamy do domu norymberskiego. Stefanie Mosshammer, Kraina czarnego mleka. To wibrująca opowieść o Rio de Janeiro. I to, co przyciągnęło nas do twórczości Stefanii i też między innymi do tego projektu, to właśnie barwy, światło, kontrasty, formy i struktury, które fotografuje. Ale co ciekawe, pod tą taką atrakcyjną powierzchnią, po której się ślizgamy, jest to taka przyjemność zmysłowa z oglądania tych zdjęć. Ale to, co Stefanii zrobiła w bardzo interesujący sposób, to mimo tej pewnej nawet może cukierkowości zdjęć pokazała napięcia, które się w Rio objawiają. Ona fotografowała fawelę. Miała taką możliwość, że dzięki znajomym udało jej się uzyskać zgodę jednej z organizacji gangsterskich. Co wcale nie jest takie łatwe. W ogóle pojawienie się na fawelach jest bardzo groźne. Nie jest, absolutnie. Więc ona udało jej się tam dostać i mieszkać przez jakiś czas. I to, co ona pokazuje na zdjęciach, to nie jest dokument. Ona też ani nie fotografuje biedy, ani stricte tego, co się tam dzieje. To są takie zdjęcia, często mam wrażenie, robione z ukrycia. Jest tam wiele fotografii takich pozowanych, ale to daje takie bardzo subiektywne i powiedziałabym nawet poetyckie spojrzenie. Unikasz tampy? Myślę, że tak. Natomiast to, co ja w tym widzę, to takie bardzo zniuansowanie i właściwie to jest taka opowieść właśnie już nawet nie o samym Rio, tylko o tym, czym jest życie, że ono jest niepewne, że ono jest tymczasem, że nie możemy być pewni jutra. Życie w zagrożeniu i to naprawdę czuć, tylko trzeba przejść się po wystawie, zostać tam chwilę w tej przestrzeni, bo to nie jest oczywiste i wydaje mi się, że to jest siła tych zdjęć. To przenosimy się do Galerii Szarej, przypominając, że wystawy trwają do 23 czerwca, czyli do końca festiwalu. No, w Galerii Szarej dwóch autorów. Igor Omulecki, projekt Mikado, i Filip Berendt, Monomit. To jest niesamowita historia, bo w jednej przestrzeni spotkały się dwie indywidualności artystyczne. Projekt Igora, właściwie, bo wczoraj było spotkanie z chłopakami i to jest ciekawe, co oni powiedzieli, że spotkali się rok temu i postanowili połączyć swoje prace, bo te projekty powstały zupełnie osobno, indywidualnie, natomiast to, co ich łączy, to praca z percepcją i podświadomością. I na tym postanowili oprzeć całą konstrukcję wystawy. Igor Mikado, czyli takie japońskie bierki. To, co go zafascynowało, to to, co spontanicznie robi jego syn Ignacy, oraz też interesuje go przyroda. I on jakby zaciąga naturę i przepuszcza ją przez postprodukcję, przez algorytmy i pokazuje nam wnętrze obrazu. I to jest bardzo ciekawe, bo na tej wystawie są, nie wiem, czy miałyście okazję już ją widzieć, tam jest dużo natury, są drewienka, rzeczywiście... Kiwnęłyśmy głowami, że nie, to powiem słuchaczom. A jednocześnie jest to połączone z wyższą techniką. I to, co jest bardzo ciekawe w tym, co Igor pokazuje, bo z jednej strony jest to znowu bardzo atrakcyjne powierzchniowo, bardzo estetyczne prace, ale to jest taki komentarz, nawet powiedziałabym filozoficzny, do tego, czym jest technika, że jest to przedłużenie i jest to technika, to jest wymysł biologicznego człowieka. My się od niej często odżegnujemy jako od czegoś sztucznego, ale tutaj okazuje się, że on potrafi bardzo pięknie i płynnie pokazać ten sztuczny wytwór człowieka z tym, co naturalne. A z kolei opowieść Filipa Berendta to próba pokazania takiego mitu, który towarzyszy wielu kulturom. Mitu takiego bohatera, który przechodzi pewną przemianę i w związku z tym jest taką szczególną postacią w swoim środowisku, w swojej społeczności. I to jest też nawiązanie trochę do roli artysty, że artysta też jest taką osobą, która eksperymentuje, odbiera świat, przepuszcza go przez swoje zmysły, no i potem w postaci prac wypuszcza ten komunikat i myślę, że jest on ciekawy i pozwalający spojrzeć na naszą rzeczywistość troszkę inny sposób. No ja się czuję zachęcona. To w Galerii Szara Kamienica. Zresztą bardzo dużo wystaw jeszcze do obejrzenia. To jest bardzo dobry czas, ten weekend otwarcia, ponieważ można zmierzyć się nie tylko z pracami, ale także z artystami, którzy tutaj przyjeżdżają. Gdzie pędzisz teraz? Teraz pędzę do pauzy, do Tomka Tyndyka na wystawę Lęk, a potem do Andrzeja Steinbacha, do Galerii SPAF. No, bardzo zajęta. Joanna Gorlach, dyrektorka programowa. Dziękujemy ci. Dziękuję i zapraszam. Dziękujemy ci za zaproszenie. Tomasz Tyndyk, znakomity aktor, też dodajmy, i fotograf, więc za chwilę przeniesiemy się do świata teatru właśnie, pojedziemy do Sopotu. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Thank you. co przyjdzie? Zapytała Misia Furtak. My wiemy, co teraz przyjdzie, co nastąpi. Sopot, Teatr Baszka Marcinik. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Festiwal Dwa Teatry 2019. Witamy z Placu Kuracyjnego. Drugi dzień festiwalu za nami. Aż 12 prezentacji słuchowisk z 34 w konkursie i 9 pokazów telewizyjnych z 28 w konkursie. Prawda jest taka, że drugi dzień jeszcze trwa, ale za nami te pokazy i te przesłuchania, które wymieniłam. A oto nasz gość, dramatopisarz, reżyser oraz pedagog Tomasz Mann. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, w słońcu. Tak jest, wyjątkowo, z którym spotykamy się z trzech powodów niespodzianka. Wczoraj sztuka Tomasza czytana była na trwającym również festiwalu, 14. festiwalu Raport w Gdyni, bo znalazła się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ale słuchowisko Wojna, Dziecko, Matka, bo o tym mowa, miało swoją prapremierę w Trójce w ubiegłym roku. Nie mogło wszak startować w naszym konkursie, gdyż gra w nim jurorka, pani Małgorzata Kożuchowska. Wczoraj oglądaliśmy taką wersję reżyserską Wojciecha Farugi. A czym w sposób szczególny wyróżniało się twoje słuchowisko w Trójce? Tak, nasze słuchowisko trójkowe wyróżniało się tym, że osadziliśmy to w bardzo konkretnej rzeczywistości, czyli w rzeczywistości roku 39 w Warszawie. I matka z córką wraca do zburzonej Warszawy i zatrzymuje się w bardzo ważnym miejscu i tam kończy swoją podróż, czyli na ulicy Myśliwieckiej. Tak jest, i wymyśliłeś sobie to słuchowisko w takim wariancie filmowym. Tak, z Markiem Atwianowskim wymyśliliśmy sobie taki koncept, że postaramy się stworzyć coś w rodzaju soundtracku do filmu wojennego o intymnej sytuacji. Dlatego też mamy tam jakby długie dźwięki, mamy też odgłosy. To, co towarzyszy nam przy oglądaniu na wielkim ekranie. No i lektor, czyli Maciej Gudowski. Tak, jest też oczywiście lektor. Proszę Państwa, no jest właśnie słuchowisko pod tytułem Wojna, Dziecko, Matka. Już witało się z gąską, już prawie było na festiwalu, ale kiedy dowiedzieliśmy się, jaki jest skład jury, postanowiliśmy przedstawić w konkursie inne słuchowisko Tomasza Manna, i to jest ten drugi powód naszego dzisiejszego spotkania. To równie oryginalne, ekscytujące, powiedziałabym wręcz eksperymentalne, pod tytułem Mojżesz Remix. Możemy słuchać tego słuchowiska, nieładnie to brzmi, o 11.50 w poniedziałek, czyli pojutrze. I to są twoje wariacje na temat Księgi Starego Testamentu. Skąd to się wzięło, przypomnij? Dostałem taką propozycję z Niemiec, teatru w Akwitsgranie w Aachen, od mojego przyjaciela, dramaturga tego teatru, Ralfa Blaze. Kiedyś do mnie zadzwonił przed Wigilią i zapytał: Tomek, czy możesz napisać Stary Testament? Jeszcze raz. I Mojżesz jest jedną z części tego dużego tekstu. Oparta jest ta część na Księdze Wyjścia starotestamentowej księgi, którą każdy zna. I interesowało mi tutaj przejście, pokazanie właściwie podstawy, jak narodziła się religia, z jakich powodów Mojżesz udał się z powrotem do Egiptu, jak też przekonał swojego brata i jak też pięknie wylądował w niebie. W roli Mojżesza? W roli Mojżesza znakomity aktor Andrzej Chyra, natomiast jego bratem był Mirek Zbrojewicz. No i bardzo ciekawa też tkanka muzyczna, bo to jest z krwi i kości słuchowisko. Tak, Marek Atwinowski z zespołu Carbido też stworzył muzykę do tego słuchowiska. No i ja czasami tam się wtrącam aktorom, podając na przykład jakieś zadanie, albo żeby zwolnić, albo żeby powtórzyć, także jestem też. To pewien rodzaj eksperymentu jednak. Tak. Mhm.

nagranie Bury a Friend. To teraz jeszcze jedna wystawa. Bardzo szczególna. Bardzo szczególna, ponieważ sekcja show-off to jest drugi po wystawach głównych, bardzo ważny element festiwalu, któremu zawsze się przyglądamy. Na show-offie prezentowane są premierowe projekty debiutujących twórców, wyłonionych na drodze otwartego konkursu i to jest bardzo ciekawa sekcja, no ponieważ ona zawsze jakąś taką świeżością tchnie, ale o tym, co się dzieje już na wystawie, opowiada Katarzyna Wieczorek, która jest koordynatorką sekcji show-off. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Tytano na ulicy Dolnych Młynów, w przestrzeni wystawy laureatów sekcji show w Miesiącu Fotografii w Krakowie. To są artyści, którzy mają tutaj swoją premierę. Tutaj mamy właśnie 8 projektów debiutantów. Nieważny jest wiek, ponieważ no, dla nas debiutować można w każdym wieku. No i mamy tutaj właśnie 8 artystów szczęśliwców, którzy zostali wyłonieni spośród 600 zgłoszeń, które napłynęły do nas w tym roku. Czyli kuratorzy mieli bardzo ciężkie zadanie, ale myślę, że podołali. Tą 8 artystów zajmuje się 4 kuratorów i zacznijmy od tego, co od razu rzuca się w oczy. To jest dosyć przestronna ekspozycja. Bohaterów jest tutaj mnóstwo, bo są to młodzi, czy tam wschodzące gwiazdy modelingu. Autorką projektu jest Zosia Promińska. Projekt nosi nazwę Waiting Room i opowiada o młodych modelach, którzy są dopiero na początku swojej drogi i są w poczekalni. I w tym czasie, kiedy jeszcze nie zostali wysłani gdzieś za ocean, by robić zawrotną karierę, są obserwowani, czyli jest im mierzona stopa, wzrost, czy bardzo nieprzytyli. No i są dość takiej niepewnej sytuacji życiowej, no ale są młodymi ludźmi, którzy mają mnóstwo marzeń, co na pewno odzwierciedla też przestrzenie, w których zostali sfotografowani, czyli w swoich pokojach. Często są to połączenia bardzo groteskowe, bo mamy do czynienia już właśnie z bardzo wystylizowaną postacią sukni balowej, obok której jest jej ulubiona przytulanka z dzieciństwa na przykład. To teraz przemierzamy teren i ruszamy za dźwiękiem. Co to za syrena? Syrena jest z projektu Michała Patyckiego, kuratorem jest Michał Szlaga. To projekt Słońce. W ogóle inspiracją dla Michała Patyckiego był artykuł, który znalazł w archiwalnym numerze Trybuny Ludu, gdzie doczytał, że w jednej z kopalni zainstalowane było solarium dla górników. Zazwyczaj pracują w ciemności, tak bardzo potrzebne było im słońce. Generalnie projekt jest o energii, nie tylko o energii słonecznej, to było takie skojarzenie. Energia, słońce skojarzyło się Michałowi od razu z kopalnią, też zaczął drążyć i stąd ten cały projekt. A nie uciekając zbyt daleko, znów przyjrzymy się tematowi kopalni, ale od zupełnie innej strony. Przenosimy się do Szwecji. Po co? Tak, po to, by zapoznać się z projektem Gregora Kaliny o tytule Żelazne Serce. Opowiada o mieście Kiruna. No i to miasto jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony kopalnia, która się tam znajduje, była zbawieniem dla ludzi. Przez to były miejsca pracy, zaczęło im się powodzić lepiej, ale z drugiej strony jest to ogromną zagładą, ponieważ powoduje wielkie zniszczenia. Ludzie muszą opuszczać swoje domy, domy są przenoszone. Do tego stopnia, że nawet centrum miasta i ratusz został przeniesiony. Zdaje się, że w tym roku został ponownie otwarte. Tutaj jedna alarm, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale właśnie też tego dziedzictwa kulturowego. Bo to jest niesamowite, że oni potrafią właśnie przenosić również takie zabytki cenne i całe domy. Tutaj właśnie na tym zdjęciu można zobaczyć, jak z jednej strony jednym mogłoby się to wydawać bardzo głupie, przecież od początku można wybudować nowy dom, ale no jak widać, bardzo wiele służb jest to zaangażowanych. Dalej. Teraz widzimy projekt Tatiany Bondarewej. Kuratorką jest Monika Szewczyk-Witek. Projekt pod tytułem Chłopcy opowiada o zakładzie zamkniętym dla chłopców w wieku od 14 do 18 lat. Jest to zakład zamknięty, którym młodociani przestępcy odsiadają najcięższe wyroki, głównie za zabójstwa, za gwałty. I zdjęcia przedstawiają ich codzienne życie tam, czyli proces resocjalizacji, której tam podlegają. Chłopcy w ramach swoich zajęć odwiedzają muzea, karmią koty, wspólnie biorą udział w uroczystościach religijnych. No i też tak jak w każdym środowisku rodzą się jakieś podziały. oddziały, są też liderzy, jest tam silnie określona struktura. No i smutne jest tym to, że oni często wracają do tego środowiska domowego, często patologicznego i zamiast, żeby miało być lepiej, niestety jest jeszcze gorzej. Jest na przykład projekt Lives Go On Janka Jurczaka, który opowiada o życiu w strefie konfliktu na Ukrainie, w obwodzie donieckim. Janek bardzo związał się ze społecznością mieszkającą tam. Projekt opowiada o społeczności, która zamieszkuje piętro w jednym bloku. To są ludzie, którzy wcześniej byli bezdomni, ale dzięki jednej z bohaterek, Elenie, mieli okazję zamieszkać w mieszkaniach specjalnie dla nich tam zaadoptowanych. No, Lives Go On. To, co jest też zaznaczone tutaj mocno, to to, że niby w mediach nie ma już miejsca dla tego tematu konfliktu na Ukrainie. Więc Janek jakby próbuje to delikatnie znowu wzniecić ten płomień. Przemycić właśnie jakiś wątek. Ale tak jak mówisz, najważniejsze jest to, że ci ludzie mają swoje własne życie, własne historie. I to, co ważne, do tego ten projekt został przedstawiony w formie gazety. I w tej gazecie znajdują się autentyczne opowieści z życia, właśnie jakieś świadectwa tych osób, które są bohaterami. Kończąc powoli nasz spacer, przejdźmy do prac, które od samego początku przykuwają uwagę. Są to prace Floriana Springa. Kuratorem tutaj jest Łukasz Rusznica. Projekt nosi tytuł I Am, You Are, We Are Crocodiles. I tytuł bezpośrednio odnosi się do obrzędu przejścia ze stanu dziecięcego do stanu dojrzałego mężczyzny. Jest to pewien rytuał, który plemię mieszkające w obrębie Papui Nowej Gwinei. Jest tam taki rytuał, gdzie młodzi chłopcy, którzy właśnie wstępują w zastępy mężczyzn dorosłych, muszą poddać się bardzo krwawemu rytuałowi. Ich ciało nacinane jest w specjalny wzór, który ma odwzorować skórę krokodyla. I ten rytuał nawiązuje do tego, że to jakiś symbol pozbycia się krwi matki. To jest ten moment oczyszczenia. Po tym, kiedy ta krew z ciała wypłynie, wtedy można powiedzieć, że jest to prawdziwy mężczyzna. Ludzie. Wszędzie myślę, że w każdym tym temacie najważniejszy jest człowiek. Zapraszam serdecznie najpierw na otwarcie. W sobotę o godzinie 20 tutaj w Tytano na ulicy Dolnych Młynów 10. I zapraszała Katarzyna Wieczorek. I to jest wspaniałe spotkanie z sekcją Show Off, którą jak zwykle warto zobaczyć, też w bardzo nieoczywistych, ciekawych przestrzeniach. To może jeszcze chwila muzyki. Czy ten przebój pojawi się dziś wieczorem w klubie Lastrico? Nie wiem. Wiem, że tam po raz pierwszy NOS gra, nie po raz pierwszy towarzysząc festiwalowi Miesiąc Fotografii. Zapraszamy po 22 wszystkich, którzy będą. I jednocześnie dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Dziękuję w imieniu Jana Niebudka. Bardzo dziękujemy Grzegorzowi Dąbkowi, który opiekował się nami tutaj w Radiu Kraków. Elżbieta Malinowska realizowała program w Warszawie. A na zakończenie jeszcze poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem, przypominając, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie informacje o festiwalu Miesiąc Fotografii, a także moje polecenie, które nie zmieściło się na antenie. Na pewno znajdzie się na nie miejsce. Trójkowy chuligan literacki. Krzysztof Bielecki z nową powieścią Nóż. Kiedy słyszymy tytuł Nóż, to tak, albo nam się może kojarzyć z nożem kuchennym, albo może nam się otworzyć zupełnie inna klapka i sami chcemy dopowiedzieć nóż w wodzie, otwierając się na kulturę wysokiej jakości, artystyczną, ale jednak masową sprzed 50 lat. W powieści Nóż sięgamy nieco bliższego czasu, bo końcówki lat 70. roku 77. i przechodzimy w czasy, które ukształtowały znaczną część dzisiejszych obywateli Polski. Tak, bardzo dobrze, że użyłeś słowa otwierając, bo ten Nóż rzeczywiście ma się otwierać na kwestie takie, które mogą być kryminalne, ale to jest książka, która tym kryminałem nie chce być. Ona chce się ewidentnie otworzyć na coś więcej. Nie kieruje się ku wodzie, na pewno by chętnie kierowała się ku jakimś szerszym horyzontom, ku niebu czasem, ale to jest rzecz, powiedziałbym najkrócej, próbująca ogarnąć sprawę chaosu, czasu i buntu. Tutaj dla słuchaczy Trójki na pewno to będzie informacja ważna, że jedną z postaci, które się przewijają chętnie w tej książce, jest Niemen. Jest wspomnienie oczywiście o 67 roku, tak, o Orkiestrze Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pierwsza i jest oczywiście Dejna. Postaci samotnicze, zbuntowane, ale w taki osobliwy sposób, w jakimś sensie w końcu życia być może zagubione, być może ponoszące jakąś tam klęskę, odchodzące. Na pewno jest to książka o przychodzeniu wielu rzeczy, ale też o odchodzeniu. Książka, która próbuje ogarnąć świat w taki sposób, że chce powiedzieć, że w 77 roku być może się coś kończy. Coś takiego plastikowego przeciwko latom 60., a jednocześnie chciałaby też więcej powiedzieć, a nie potrafi o przychodzeniu epoki, której nie ma. Nadchodzący łomot panka. Tak, tak, nadchodzący łomot panka, na pewno, na pewno. W samej formie tej książki jest coś takiego punkowego, jeżeli lubimy punk, bo jest i krzyk, jest i cisza, to jest jedno, jest na pewno rwane zdanie, jest taka twarda, zdecydowana kropka, taka często bezdyskusyjna. To po pierwsze. Po drugie, jest mnóstwo osób, które zauważają, że w tym świecie coś jest nie tak, ale nie potrafią powiedzieć do końca co. Ten świat jest nie do końca definiowalny. On próbuje się jakoś sam w sobie znaleźć, określić, nazwać, ale tego nie umie. Jest w tej książce coś takiego, co gdybym miał powiedzieć znowu, że to jest kryminał, no to jest to o domniemaniu niewinności. O czymś, co się wydaje w powieściach kryminalnych mniej ważne, no domniemanie niewinności. Ale jakie domniemanie? Jaka niewinność? Skoro sięgamy do dzieciństwa, do krainy, powiedzmy, szczęśliwości lub strachu. Stąd jak też chcemy, lato, bo tak. Gdyby szukać w literaturze polskiej odniesień do lata, do okresu wakacyjnego, to mamy oczywiście zarówno Tadeusza Konwickiego z jego Synnikiem Współczesnym, mamy Jarosława Marka Rymkiewicza z wykorzystaniem letniego anturażu i cykad do tego, żeby rozmawiać o sprawach bardzo poważnych, ale mamy też trochę na kontrze do tego serię przygód o panu samochodziku, która chyba na każdego z nas wywarła jakiś ważny wpływ i rozliczanie się z tamtymi wakacjami spędzanymi z panem samochodzikiem, no to jest też takie ciągłe odpowiadanie sobie na pytanie, co na naszą nostalgię zasługuje, a co może się wydać podejrzane. Bo to jest książka też o różnego rodzaju końcach. Nie tylko końcach epok, ale też końcach dnia, zmierzchach, końcach nocy. Sporo rzeczy dzieje się albo o świcie, albo tuż przed nocą, ale to też jest o czymś, co mi się zawsze strasznie podobało. Koniec wakacji. Mnie się, owszem, podobał początek wakacji, no ale każdemu głupiemu podoba się początek wakacji. Natomiast koniec wakacji ma coś sobie tak urokliwego i melancholijnego z jednej strony. Tak się chce jeszcze w kimś zakochać, ale się już na pewno nie zdąży, więc chwyćmy się czegokolwiek. No i to wszystko, co było piękne w tamtych czasach, te filmy Nieodżałowanego Jędryki, one lubowały się wręcz w takich nastrojach, jeśli się przyjrzeć tym filmom głębiej, prawda? Pokazują jakąś wodę, jakiś daleki pejzaż, jakiś tam horyzont, kawałek melancholii, jakieś spojrzenie Tolka Banana, karaoke, perełki, paragona, tęsknę. Bo to jest troszeczkę też książka o tęsknocie. Ten koniec lata jak wierszu Świetlickiego Finlandia. Tak. Już nigdy nie będzie takiego lata, wierszu, który ma chyba też swoje drugie